یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے جھم جھم جھم برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے زیرے قدرت ہر ایک پل ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ رات سر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات سر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بارے نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عظیم البرکت پروانہ شمعِ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ہدائے کے بخشش میں لکھتے ہیں، سنیے اور جھومیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوے رخ پا ہے جمال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، جنت ہے ان کے جلوے سے جویا جلوے سے جویا گبو، اے گل ہمار گل سے گل کو سوال گل، اے گل ہمار گل سے کو سوال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی جنا، ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی جنا، واللہ ہمیں گل سے ہے جاؤ جلال گل، واللہ ہمیں گل سے ہے جاؤ جلال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. اور سنتا ہوئی عشق شاہ میں دل ہو خوف شاہ. سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہو خوف شاہ. مبارک ہو فال گل یا رب یہ مجھے دا سچے ہو مبارک ہو فال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا با. یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر بار مغے بار ہو ہر سال سال گل ہر ماں مغے بہار ہو ہر سال سال گل ہو رخ نبوی پر مثال گل. میں یاد شاہ میرو انا دل کرے ہجو. میں یاد شہ میرو انا دل کرے ہجوم ہر عاشق لانا مام سے ہو اہتمال گل ہر عاشق لانا فام سے ہو اہتمال گل ہو رخ نبوی پر مثال گل. انادل جمع ہے اندلیب کی. امام اہل سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے محبوب کے عشق میں روؤں اور اتنا روؤں اتنا اشکبار ہوں کہ اندلیب ہجوم کر لیں میرے ارد گرد. انادل جو ہے وہ میرے ارد گرد ہجوم کر لیں. میں یاد شاہ میں روؤں انادل کریں ہجوم ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل. کہ اندلیب جو ہے وہ گل کا دیوانہ ہوتا ہے. جب میں محبوب کی یاد میں روؤں تو میرے ارد گرد انادل ہجوم کر لیں بلبلیں ہجوم کر لیں اور اس قدر محبوب کی یاد میں روؤں کہ میری آنکھوں سے آنسو برآمد ہوں میری آنکھوں سے خون والے آنسو برآمد ہوں اور بلبل کو یہ احتمال ہو کہ گویا میری آنکھ سے گل بہ رہے ہیں میرے آنکھ سے گل نکل رہے ہیں. تو میں پیارے آقا کے عشق میں اس قدر روؤں اس قدر روؤں اس قدر آنسو بہاؤں پیارے حبیب کے عشق میں کہ میرے ارد گرد اندلیب کا ہجوم ہو جائے، اندلیب میرے ارد گرد ہجوم کر لے۔ میں یاد شہ میرو انا دل کرے ہجوم، میں یاد شہ میرو انا دل کرے ہجوم، ہر عشق لال فام سے ہو اہتمال گل، کیا دیکھ ہو رخ نبوی پر مثال گل، اور نعت حضور میں مترنم ہے اندلیب، نعت حضور میں مترنم ہے اندلیب، بجے دوہان گل شاموں کے جھومنے سے، یہاں بجے دوہان گل ہے، جو بلبلے ہیں چمن میں یہ ایسے نہیں چہک رہی بلکہ یہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگنا رہی ہیں، اور یہ جو شاخیں جھوم رہی ہیں نا، اندلیب جو ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کر رہا ہے، اور جب یہ شاخیں جھومتی ہیں تو گویا یہ اندلیب سے پیارے مصطفیٰ کی ثنا خوانی سن کر یہ شاخیں جھوم رہی ہیں، کہ عاشق کسی شے کی طرف توجہ کرتا ہے جب دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہم سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف اوصاف روزانہ مدنی چینل نشر کر رہا ہے، وہ سچے عاشق رسول ہیں، اور ان کے اشعار ان شاعروں کی طرح نہیں ہیں جو دنیاوی محبوب کے تخیلات میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور پھر اشعار کو ترتیب دیتے ہیں، یہ وہ شاعر نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت علماء فرماتے ہیں انہوں نے باقاعدہ شاعری نہیں کی، میرے امام اہل سنت کو تو جب یاد مدینہ آتی تھی اور محبوب کا غم ستاتا تھا تو اپنے ذوق کے لیے قلم اٹھایا کرتے تھے، محبوب کی ثنا خوانی کے لیے جب یہ قلم اٹھتا اور وہ ذوق اور وہ یاد مدینہ الفاظ میں ترتیب پاتے، پھر آپ کا قلم چلتا اور یہ نعت وجود میں آیا کرتی تھی۔ نعتِ حضور میں مترنم ہے اندلیب، نعتِ حضور میں مترنم ہے اندلیب، بلبل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ شاخوں کے جھومنے سے آج دوہان، شاخیں جھوم رہی ہیں، شاخیں ہل رہی ہیں، گویا یہ محبوب کا ترانہ سن رہی ہیں۔ شاخوں کے جھومنے سے آج دوہان گل، دیکھ ہو رخ نبوی پر مثال گل، شیخین ادھر نثار، غنی علی ادھر شیخ ندر نثار، غنی و علی ادھر گلچاغ بلبلوں کا یمین و شمال گل، گلچاغ بلبلوں کا یمین و شمال گل، دیکھ ہو رخ نبوی پر مثال گل، اور ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے، ان دو قصد کا جن کو کہا میرے پھول ہے، کیجے رضا کو حشر میں بندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کتوں کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان پھولوں سے مراد میرے آقا کے دونوں شہزادے ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے میرے پیارے آقا، اپنے جن دو شہزادوں کو آپ نے اپنا پھول فرمایا ہے، ان کا صدقہ بروز قیامت احمد رضا کو سارے غموں سے نجات دلا کر ایسا کر دیجئے جیسے پھول کسی مسکراہٹ عطا ہو جائے۔ ان دو قصد کجر کو کہا میرے پھول ہے، ان دو قصد کجر کو کہا میرے پھول ہے، مثال گل، کیجے رضا تو حشر میں خندہ مثال گل۔ حدیث شریف میں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کو سونگ رہے تھے، عرض کیا، حضور آپ تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں اور آپ انہیں سونگتے ہیں؟ فرمایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں اور پھول چومے نہیں سونگے جاتے ہیں۔ ان دو قصد کجن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو قصد کجن کو کہا میرے پھول ہے، کیجے رضا تو حشر میں بندہ مثال گل، کیجے رضا تو حشر میں خندہ مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کفے پا ہے جمال گل۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اعلی حضرت کے کلام کے، ہدایت کی بخشش، اس میں فضائل صحابہ بھی ہیں تو اہل بیت کا ذکر بھی ہے، سبحان اللہ۔ علم طب کے حوالے سے بھی اشعار اس میں موجود ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کا ذکر بھی جو ہے اسی میں ہے، اور گیسو مبارک کا ذکر بھی اسی میں ہے، اور پھر جب معراج کا ذکر ہوتا ہے تو پورا قصیدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اعلی حضرت کے حدائق شریف پڑھتے چلے جائیے اور عشق رسول میں جھومتے چلے جائیے. آج ایک ایسی نعت پیش کی جائے گی, پہلے بھی مدنی چینل سے نشر ہوئی ہے, جو امام اہل سنت نے چار زبانوں میں لکھی ہے, عربی, فارسی, ہندی اور اردو میں. انشاءاللہ وہ کلام ہم سنیں گے امام اہل سنت کا. انشاءاللہ وقت ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ ہمارے ثنا خان اس نعت کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے وقت مناسب پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکے تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نظر آتا ہے ایک کثرت میں کچھ انداز وحدت کا, نظر آتا ہے اس کثرت بے کچھ انداز وحدت کا. یہی ہے اصل اعلی مادہ ایجاد خلقت کا, یہی ہے اصل اعلی مادہ ایجاد خلقت کا. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا, یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. گدا بھی مرتضی ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی مرتضی ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. گناہ مغفور دل روشن کھٹک آنکھیں جگر ٹھنڈا, گناہ مغفور دل روشن کھٹک آنکھیں جگر ٹھنڈا, تعالی اللہ ماں ہے طلعت کا تعالی علامہ ہے قیب عالم تیری طلعت کا نعرہ تھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پاتی نعرہ تھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پاتی چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زردہ ٹوٹے زنجیرے صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زردہ ٹوٹے زنجیرے گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زردہ ٹوٹے زنجیرے صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زردہ ٹوٹے زنجیرے گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینہ کو یا رب سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینہ کو یا رب نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا ادھر او مت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر او مت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا دور ہوگا گر دشے چشمے شفاعت کا نرالا دور ہوگا گر دشے چشمے شفاعت کا ناتور ہوگا گر دشے چشمے شفاعت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا دور ہوگا گر دشے چشمے شفاعت کا نرالا دور ہوگا گر دشے چشمے شفاعت کا مدد جوش گریا مدد جوش شیر گریا بہاتے کو ہر صحرا مدد جو شیشے گریا بہاتے کو ہر صحرا نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا ہوئے کو خوابیے ہجرا میں ساتوں پرد کو خوابی ہوئے کو خوابیے ہجرا میں ساتوں پرد کو خوابی تصور خوب باندھا آنکھوں نے اس تار تربت کا تصور خوب باندھا آنکھوں نے اس تار تربت کا یہاں چھڑ کا نمکوا برہم کا اور ہاتھ آیا یہاں چھڑ کا نمکوا مرہم کا اور ہاتھ آیا دل زب مین نمک پر باہ دل زب میں نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا دل زب میں نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا الہی منتظر ہو بخرا میں ناز فرمائے الہی منتظر ہو بخرا میں ناز فرمائے بچھارا کھا پر شاخوں خوابے بسارت کا بچھارا کھا پر شاخوں کم خوابے بسارت کا نہ ہوا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو نہ ہوا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر سدے سرائے تاب ہے اپنی شریعت کا مگر سدے سرائے تاب ہے اپنی شریعت کا جنہیں مر قد میں تا حشر امتی کہے کر پکارو گے جنہیں مر قد میں تا حشر امتی کہے کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو صد کاپ رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو میں صد کاپ رحمت کا مرقد میں تاحش امتی کہہ کر پکارو گے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اپنی امت کو یاد فرمایا جب ظاہری وصال ہوا تو قبر انور میں رکھا گیا تو کسی نے کان لگا کر سنا اس وقت بھی امت کو یاد کیا جا رہا تھا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور کل قیامت میں اپنی امت کو نہ بھولیں گے امام اہل سنت فرماتے جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو یا آقا صدقہ اپنی رحمت کا میرے آقا ہمیں بھی اپنی رحمت سے یاد کر لیجئے اور وہ تو ضرور یاد کرتے ہیں یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کان بجتے ہیں تو اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب لکھا گیا ہے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا, تحریر کیا ہے کہ قبر انور سے جب امتی کو یاد کرنے کی صدا بلند ہوتی ہے, آواز بلند ہوتی ہے, تو گائے گائے امتیوں کے کانوں میں پہنچتی ہے. جب کانوں میں پہنچتی ہے وہ آواز جو امتی کو یاد کر رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تو کان بجتے ہیں, اور جب کان بجتے ہیں اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب لکھا گیا. تو ہمیں بھی یاد کر لو صدقہ اپنی رحمت کا. جنہیں مرفت میں تاہش امتی کہے کر پکارو گے, جنہیں مرفت میں تاہش امتی کہے کر پکارو گے, ہمیں بھی یاد کر لو بے صدقہ اپنی رحمت کا, ہمیں بھی یاد کر لو بے صدقہ اپنی رحمت کا. رضائے خواستہ جوشے بغیرے اسیا سے نہ گھبرانا, رضائے جوشے بہرے کسیا سے نہ گھبرانا, کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا, کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ کچھ انداز غیرت کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے, دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس پہ ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب محمد سیدی اعلی رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا ایک اور بہت پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلام بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے, نہیں تو توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنیے. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, کہ مہر کب سے نکاب میں ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نورِ باری، کہ نورِ باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے، آقا زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشمے والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا، اور مزہ جو دل کے، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جا، عنایت یہ بڑی ہوگی، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، انہیں نہ دیکھا میں، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، بھیگی بو چمن ہے، انہیں کی بوا ہے، سمر ہے انہیں کا، چمن چمن ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگ گلاب میں ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں اور انہیں کی رنگ گلاب میں تاریخ ہو رہا ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاح میں ہے زمانہ تاریخ ہو وہ گل ہے نازک کے ہزار چھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل گلب میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے دیکھ گلشن گلاب میں ہے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے آقا آپ کے لبہائے مبارک کی کیسی عجیب شان ہے, گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک ہیں, اور جب آپ اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہیں تو ہزاروں گویا پھول اس سے جڑتے ہیں. اور اے باغ میں پھول تو بلبل تو نے بہت دیکھے ہوں گے, مگر کوئی ایسا پھول بھی دیکھا ہے؟ ذرا ادھر بھی دیکھ, تجھے عجیب نظارہ دکھائی دے گا کہ سارا گلشن ہی ہمارے گویا پھول میں سمایا ہوا ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن یہ دیکھ گلاب میں ہے, سارا باغ گویا اس گل کے اندر موجود ہے. لب ناسکل کے ہزاروں چچے پھول جن سے وہ گل گلب ناسکل کے ہزاروں چچے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے زمانہ تاریخ ہو رہا مہر کب سے نکاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو دو چہرہ کھڑے تھے مڑ کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار کھڑے مڑ کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار کھڑے ہیں مل کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار بتا دو بتا دو آکر میرے پیوں پر بتا دو آکر میرے پیوں پر بتا دو آکر بتا دو آکر میرے پیوں پر بتا دو آکر عمل کب آئیں گے میرا رکھا سوا والے خبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو کر میرے پیغمبر کہ سب سب مشکل جواب میں ہے بتا دو کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کرخت لیجے میں پوچھا جائے گا سخت لیجے میں پوچھا جائے گا لمبے لمبے بال ہوں گے مر ربو کا ما تینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس وقت کیا عالم ہوگا غمزدہ امتی گناہگار امتی اپنے آقا سے التجا کر رہا ہے یا رسول اللہ بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے جواب دینے میں سخت دقت ہو رہی ہے سخت مشکل ہے آقا آقا تشریف لائیے میرے آقا میری مدد کیجئے میرے آقا مجھے سوالات یاد کروا دیجئے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں کہ سخت مشکل جواب میں بچا لو آ کر میرے پیغمبر بتا دو کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں بتا دو آ بتا دو آ کر بتا دو آ کر بتا دو آ کر بتا دو آ کر بتا دو آ کر کر میرے پیغمبر کے سب مشکل جواب میں ہے سوال کا تو صورت وہی میرے پیغمبر صورت مغیب اے غم صدو حال سے آگاہ لے خبر لے خبر لے خبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سب سے مشکل جواب میں بتا دو کر میرے پیغمبر کے سب سے مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر عدالت میں لا بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سب سے مشکل جواب میں ہے بتا دو کر میرے پیغمبر خدا کہا خدا قہار ہے سب پر کھلے گئے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو تم ہو بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بردا عذاب میں بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے وہ زمانہ تاری کر کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے قریب ایسا ملا کے جس کے کھلے ہاتھ بڑے خزانے بتا مفلس ہو کے پھر کیوں بتا تمہارا دل اس اضطراب میں ہے بتاؤ مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے زمانہ تاریخ تاریخ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ قریب اپنے کرم کرم کرم کا صدقہ نعیم بے قدر کو نشرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لائیں بے قدر کو شرما تو اور رضا تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی تو حساب میں ہے تو اور قضا سے حساب لینا ارے قضا بھی تو حساب پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں کھیلا میرے دل کی کڑی غوثِ آدم کھیلا میرے دل کی کڑی غوثِ آدم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ آدم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ آدم تیرا مرتا رباب آلا کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ آلا کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ آلا کیوں ہونا مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے قدری غوث اعظم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے قدری غوث اعظم تیرا مرتبہ آلہ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ آلہ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ آلہ کیوں نہ ہو مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے قدری غوث اعظم گانگا جس نے یا غوث اعظم اتنی تو دم میں کہا جس نے یا غوث اعظم اتنی تو دم میں کہا جس نے یا غوث اعظم اتنی تو دم میں ہرائی مصیبت علی غوث اعظم ہرائی مصیبت علی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے قدری غوث اعظم بیٹا قلب کی بے قدری غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتبی فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتبی فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتبی یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم بیٹا قلب کی بے قدری غوث اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بریلی سے مدینہ یہ خوبصورت رسالہ جو میرے اس وقت ہاتھ میں ہے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اس کو خریدیے امام اہل سنت کے سیرت کے مختلف پہلو ایک عاشق رسول کے قلم سے ہیں اور اس کو پڑھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت کی سچی محبت عطا فرمائے اور الحمدللہ آج ایک اسلامی بھائی کی طرف سے یہ ہمارے لیے لنگر بھی ہے لنگر رسائل میں انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہمارے اجتماع ذکر و نعت میں جو اسلامی بھائی شریک ہیں ان کو یہ لنگر میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود رجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا غوثِ اعظم امام مصطفیٰ جلوہِ شانِ قدرت بلا او سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی تاغِ غار رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پلا سلام شمعِ بزمِ ہدایت پلا سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے میرے شیخ طریقت پلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پلا ہو سلام شمعِ عزمِ ہدایت پلا کو سلام سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم پروردگار ہمارا اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہونا قبول فرما لے اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما اے اللہ یہاں جس طرح کھڑے ہو کر ہم نے تیرے محبوب کے دربار میں صلاۃ والسلام پیش کیا اے اللہ ہمیں جلد تیرے محبوب کے دربار میں مدینہ طیبہ پہنچ کر اے اللہ بنفس نفیس وہاں حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا مقدر فرما مولا ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما پروردگار عالم جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا اے پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے